Ruf Bálint lesz a megalakuló Tisza kormány miniszterelnökséget vezető minisztere, jelentette be szerdán Magyar Péter a Facebookon. Ruf Bálint ebből az alkalomból első interjúját a Válasz Online-nak adta, ahol elmondta, első feladatai közt lesz az ügynökakták nyilvánosságra hozása és a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítása. Én a miniszteri kinevezésemtől kezdve egyetlen politikai szereplővel sem fogok személyeskedni, nem támadok vagy pocskondiázok senkit sem. A büntetések megítélése egy másik hatalmi ág dolga. Nekem azzal van dolgom, hogy az igazságszolgáltatás elérje azt a bandát, ami az országot legalább 20 ezer milliárd forinttól megfosztotta, fogalmazott a leendő miniszter. Állítása szerint a miniszterelnökség nem egy halálcsillagként működő, egyre hízó szervezet lesz, hanem egy olyan minisztérium, ami összehangolja a többi minisztérium működését, betartatja és sürgeti a vállalások teljesítését. Ez a minisztérium lesz a rendszerváltás motorja. Én nagyon úgy látom, hogy Magyar Péter érti, hogy mire kapott mandátumot. És nagyon remélem, hogy a Ruf Bálint lesz ennek a jelképe. A jelképe ennek, hogy Magyar Péter pontosan tudja, hogy mire kapott mandátumot. Az elszámoltatásra, a rendszerváltásra és a vörös vonal megvonására az előző korszakkal, aminek a pecsétje az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, és nem csak a régi kommunista, hanem azóta a 36 év alatt termelődött ügynökaktáknak a nyilvánosságra hozatala. A kőkemény, vídia keménységű számonkérés, elszámoltatás és egy tiszta lap, amivel elindul ez a negyedik köztársaság. Itt tényleg és ki kell söpörni az FSB-t a magyar titkosszolgálatokból. Az írmagba sem maradjon. Ez nem bonyolult, mert ezt rendszeresen megteszik olyan országok, mint Lengyelország, hogy így tényleg hétről hétre lehet olvasni ilyen híreket, hogy öt orosz diplomatát kiutasítanak, meg ilyesmi. Magyarországon meg iszonyatos nagy számban vannak orosz diplomaták, érthetetlenül sokan vannak egyébként. Igen, de én úgy tudom, hogy a lengyel külügyminiszter nem kapott barátságérdemrendet. Igen, meg ott volt ugye egy repülőgép, ami lezuhant egyszer, és a lengyeleknek egy kicsit más a viszonyuk. Az egyik Kaczyński fivér így halt meg. Igen, igen. Ja. Na most, amikor azt mondod, hogy Magyar Péter érti, hogy mire kapott mandátumot, szerintem Orbán Viktor is értette, csak nem akarta annak szellemében dolgozni. Orbán is tudta, hogy amikor Gyurcsányt elzavart ez az ország, és ő kétharmadot kapott, az a következmények nélküli országra való reflektálás volt, hogy akarjuk, hogy legyenek következmények. Csak éppen ő ebből azt szűrte le, hogy most egy olyan rendszert kell megalkotnia, ahol ővel ez már nem történhet meg. És megcsinálta. És mi volt az aranyfedezete ennek? Gyurcsány. Az, hogy Gyurcsány megúszta. Igen. Na most, ha most lesz egy kemény elszámoltatás, akkor Gyurcsányt is számon kell kérni. Gyurcsányt is bíróság elé kell állítani. Ez lesz az aranyfedezete a fideszes maffia állam felszámolásának és a fideszes bűnszervezet tagjaival szembeni számonkérésnek. Gyurcsány 2006-ban személyesen utasította a rendőri vezetőket arra, hogy szereljék le a rendőrökről a megkülönböztető jelzést, és úgy azonosítójel nélkül kiküldte őket az utcára portyázni a forradalom 50. évfordulójának a napján, amikor a hírekben a nyilvánosság minden eresztékén keresztül ömlött a invitálása a magyaroknak az utcára. Budapest 50 pontján ünnepelje velünk a forradalom 50. évfordulóját, és a magyarok kimentek ünnepelni, jelentős részben demonstrálni, és kiküldték ezeket a rendőröket, mondom, azonosítójel nélkül, olyan fegyverekkel felfegyverezve, amelyek nincsenek is állományban, és ütötték, verték, rugdalták az embereket, a földön fekvő embereket Budapest utcáin. És egymásra engedtek két különböző megmozdulást, majd válogatás nélkül kezelték őket az utcán. Hordában ütlegeltek. Október a 20. évfordulója, és hogyha 20 éves elévülési idejű büntetési tétel tartozik ehhez, akkor addig el kell indulni. Lehet, hogy nem találnak ilyet, de keressenek. Itt nincs elévülés. Ez egy nemzetellenes bűncselekmény. És 16 év illiberalizmussal fizettünk Gyurcsány gazemberségért. Meg 20 000 milliárdon. Ideje, hogy ő is megfizessen. És egyébként, ha már Gyurcsányt felhoztuk, ugye nem csak ez volt itt ám a bűn, hanem Gyurcsány volt az első, és az előbb már beszéltünk az FSB meg az orosz befolyás megnövekedéséről. Gyurcsány volt az, aki beengedte annó, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatalt orosz ügynökök világítsák át. Gondolj már bele, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatalt, ahova én nem mehetek be magyar állampolgárként, orosz gondolj bele, hogy ennek az elszámoltatásnak milyen legitimitást kölcsönözne az, ha Gyurcsányt, akit 2010-ben Orbán a bíróság elé ígért a magyaroknak, de aztán pont ez nem teljesült. Az egyetlen ígérete 2010-ben nem teljesült. Amit meg nem ígért, azt meg megtartottam. Hogyha ezt a Gyurcsányt bíróság elé állítanák, és végre sor kerülne arra, amire Orbán 2010-ben kétharmados felhatalmazást kapott, amiből aztán a nemzet megrablása lett. Egyrészt kifosztása, másrészt meg elrablása. Ugye más jelent az, hogy valakinek elveszed a telefonját meg a pénzét, és más jelent az, hogy őt magát is elrabolod. A nemzet kifosztása az sikerült, az már offshore számlán van, az a vagyon. Az emberrablás, hogy a nemzetet elrabolják és keletre hurcolják, az nem sikerült, mert kimenekültünk az orosz medve karmai közül, és most itt van az ideje annak, hogy visszamenőleg az összes bűnt számon kérjük, és Ruf Bálint ennek lesz a jelképe, legalábbis nagyon remélem. Ezt akartam mondani, hogy Ruf Bálint, hogyha most megint nagyon muszáj lenne egy szóban összefoglalnom, akkor kettőben sikerül. Az egyik az, hogy következetesség, a másik meg, hogy gerinc. Tehát, hogy akinél azt érzem, és nekem el kell, hogy mondjam, őszinte vallomás, hogy nagyon komoly fenntartásaim vannak a magyar politikai elit minden szereplőjével szemben. Teljes bizalomvesztésben vagyok, leszavaztam a Tiszára, de rettegek tőle, hogy ők is át fognak baszni, mint ahogy a rendszerváltás óta mindenki átbaszott. És amikor azt látom, hogy Ruf Bálintot odaültetik pozícióba, akkor tudod, akkor egy ilyen kis darab jég így lehasad a szívemről, és elkezd újra itt dobogni, meg melegedni, hogy basszus, lehet, hogy tényleg az lesz, hogy olyan dolgok fognak történni, amikért ezt az egészet akartuk. Ahogy itt lesznek következmények, és olyan emberek kerülnek pozícióba, és Vitézivel is így vagyok, hogy nem tudok rá jobb embert. Hogy milyen érzékkel választja ki, hogy nem az, hogy az ő holdudvarából, az ő kollégiumi szobájából, az ő családjából, baráti köréből, hanem hogy ki az az ember, akiben meg tudunk egyezni, nemzeti konszenzus tud lenni, hogy a legjobb erre, szerintem Ruf Bálint. Ugyanez a közlekedésnél, hogy nem lehet jobbat találni nála, és akkor várom a további minisztereket, mert én innen kezdve maximálisan bizalommal vagyok, jó kapitánnyal kapcsolatban nincs ez az érzésem, néha mellé lehet nyúlni, de ő is mondjuk a maga területén legalább egy szakember, akit minden, a világ minden pontján elismernek, én nekem nem tetszik az, amit képvisel, de majd meglátjuk, mit csinál. Vigyázz, mert hogyha leolvad a jég a szívedről, akkor onnantól sérülékeny leszel. Tudod, onnantól a szíved szabad préda. Mindenféle politikai kurzus, oké? Okay? Hű, ez érdekes. Ezt most a Dávidnak mondom. Aha. És most mit csináljak, mester? Tudod, csak óvatosan. A bizalmam elnyerésének első pontja ez a Ruf Bálint. Két attitűdváltozásra van szükség. Ja, bocs, akkor ide szúrom be. Nem jót tanácsol a Robi, hideg fej, meleg szív. Viccesnek jó volt, vagy ha így gondolod, akkor én azt mondom, hogy csak óvatosan. Két fontos szempont, aminek meg kell változnia. Az egyik, végre el kell kezdeni az elmúlt két évhez fogható módon részt venni, jelen lenni a politikában. Nem képviseleti módon, hogy én megbíztam én képviselőmet a képviseleti jogom nyomán, és akkor ő majd képvisel engem a politikában, lófaszt képvisel. Ha te részt veszel benne, és ott tartod a politika torkán a kést, akkor a politika majd képvisel. Ha visszafekszel, ha visszaszenderülsz az éberkómába, akkor a politika megint uralkodni fog. Ez a természete. Ez az egyik. Ez nagyon fontos. De legalább ilyen fontos az, ami látszólag ellentmond ennek, de csak látszólag. Türelemre és méltányosságra van szükség jelen pillanatban. A politikus hazudozása az a közbizalom hiányából következik. Amikor a politikus azt érzi, hogy a választó az tartja a markát, és rezsicsökkentést kér, meg családtámogatást kér, vagy az Isten tudja, a lényeg, hogy valamilyen szociális transfert vár el, akkor a politikusban beindul a nagyon-nagyon rossz reflex, hogy akkor most pénzt kell belerakni, és ezért a pénzért legitimitást kell vásárolni a választótól. És az elmúlt 36 évnek ez volt az átka. Így adtuk el mindig a holnapot a máért. Hogy itt és most akartunk magunknak egy szeletet a tortából, és ezért sose tudtuk a nagyobb tortát megsütni. Úgyhogy én most azt gondolom, hogy most bizalmat kell tanúsítani, türelmet kell tanúsítani, és méltányosságot kell gyakorolni Magyar Péterrel szemben. 3.300.000 ember szavazott egy irányba, soha senkinek ekkora felhatalmazása nem volt. Ha most a rezsiről fog szólni a diskurzus, ha most a családtámogatásról, vagy a 14. havi nyugdíjról fog szólni a diskurzus, és ez alapján ítéljük meg Magyar Péter tevékenységét, akkor a holnap soha nem jön el. Itt és most arra kapott mandátumot Magyar Péter, hogy polgári társadalmat rendezzen be a Kárpát-medencében. És a jólét majd ebből következik. Ne, ha most kérjük, a következő ciklusban akarunk jobban élni, akkor a következő 20 év sem lesz külön, mint az előző 20 De volt. Egyébként még esélyünk is van jobban kérni, jobban élni, ha nem lopnak el mindent. Tehát az már önmagában látszik, igen, de hogy... Igen, szerintem ez nagyon rossz elvárás egy ciklusra vonatkozóan, hogy éljünk jobban. De figyelj, ha nincs két-háromszoros túlárazás a gazdaságban, ha nincsenek olyan kiemelt szereplők, akik a szabályok fölött állnak, hogyha nem ömlenek évente 100 milliárdok a propagandára, akkor már jobban élünk. Jobban és élünk mentálisan, van. És jobban élünk anyagilag. És akkor még semmihez nem nyúltál hozzá, még egyetlen új jogszabályt nem hoztál. Egyszerűen csak nem öntött ki az ablakon a pénzt, meg nem lapátolod be a kandallóba, érted? Meg jachtokba, meg nem tudom. Tehát már attól jobban élünk. Ha ugyanez, mindenki pontosan ugyanezt a gazdasági teljesítményt teszi le az asztalra, senki sem tud sem jobban tanítani, sem jobban feltalálni, semmit sem legyártani. Rogán Antal azért még felnőthet a feltalálásban. Már jobban fogunk élni. És akkor még egyre reagálnék, hogy amikor azt mondod, hogy a rezsicsökkentést mi kértük, mármint, hogy ez a kádárista Magyarország. Én azt gondolom, hogy nem is mi kértük, hanem ezzel lettünk megvesztegetve. Amikor az Orbán kormány érezte, hogy ezeket megmérte. De ezt ő ajánlotta fel. Érezte, hogy valójában neki lesz egy legitimitási problémája ezzel a sok lopással, meg minden, ez nem oké, és bevont a buliba. Azt mondta, hogy itt egy kis apró pénz, itt van, ezt beleapríthatod, ezt a fél zsák krumplit a krumplilevesbe. De már a Medgyessy, ezt csinálta. A Medgyessy már legitimitást vásárolt, mert a D209-es ügy nyomán elveszett a legitimitása, tehát fölborította a költségvetés csak azért, hogy legitimitást vásároljon magának két nyomorúságos évre. De nem mi kértük, én aztán ezt mondom, ebből, hogy nem mi korrumpáltuk őt, hanem ő korrumpált minket. Aztán ebből a költségvetés elleni merényletből lett Gyurcsány hazudozása, abból az Összödi beszéd, abból a fülkellemforradalom, abból meg az Orbán rendszer. Tehát egy olyan spirál indult be, vagy úgy mondom, hogy egy olyan láncreakció indult be, aminek talán a karmáját most 26 tavaszán sikerült lerakni. Nem sétálhatunk bele ugyanabba a csapdába. Tehát nagyon jó lenne, ha a társadalom nem igényelne szociális transzfereket, rövid távú megtérülést a politikától, és nagyon jó lenne, ha a politika nem korrumpálna a társadalmat, nem vásárolna tőle legitimitást, hanem az a társadalomnak nem a kényét, kedvét szolgálná ki, hanem az érdekeit. Végre egyszer. Nos, kivártam. Több dolgot szeretnék elmondani. Az egyik az, hogy amikor mi az elmúlt 40 évre hivatkoztunk 1990-ben, akár ügynökakták tekintetében, az, ha most vonjuk meg ezt a körzőzést, akkor 1986-tól 2026-ig tart az a 40 év. Nem a 89 előtti titkosított dokumentumok, a nemzetnek a transzparenciára jogosult információknak, a 89 előttieknek a feltárására vagyunk kíváncsiak, hanem máig bezárólag beleértve az energiabeszerzéssel kapcsolatos korrekt információkat. Nyilván nem olyat, ami ténylegesen nemzetbiztonsági érdekeket sért, de azt érzitek, hogy itt 4-ből 3 az nem olyan, ami titkosítva van. Tehát most nem elmúlt 40, hanem elmúlt 76 év, amiről beszélünk. Erről ne feledkezzen meg majd Ruf Bálint. Másik, amikor valaki felelős miniszterelnöknek nevezi magát, meg felelős miniszternek. Ez nem csak egy szófordulat, hogy hát én vagyok itt a felelős. A felelősség az két oldalról is megközelíthet, de valószínűleg ennél többről. Az egyik az, hogy amikor a munkádat végzed, akkor a legjobb kimenetelre a legjobb szándék mentén, a legjobb eszközökkel, a legjobb hatékonysággal próbálsz, mert arra azt a felelősséged, hogy ez jól alakuljon. Viszont ha nem jól alakul, és egyébként ezt te kivéthetted volna, de a mulasztásod, hogy mondjuk nem mozdítottad el az alattad álló egyik vezetőt, aki nem jól produkál, vagy nem mutattál rá, vagy nem derítettél fel egy esetet, ami világos, hogy korrumpálja a fogaskerekeket, akkor is felelősséged van. A felelősség mellé általában tartozik egy magasabb fizetés, 3 millió forint, 7 millió forint, vagy akár e fölött. Ez nem azt jelenti, hogy azért kapod, mert te ekkora állsz vagy. Senkinek a 24 óra, vagy 8 óra, vagy 16 óra munkája nem ér 7 millió forintot. A gépezet a drága, amit üzemeltetni kell, és ennek a felelőssége van itt beárazva, előre kifizetnek azért, hogy amikor elkúrod, akkor legalább jól jártál azzal, ami a büntetés formájában következik, vagy tulajdonképpen megkaptad Frankie Pentangeli pénzét előre, hogy a családod ne éhezzen, amikor börtönben leszel. Ilyesmi az, amire 7 millió forintos fizetést adnak. És amikor viszont elkúrod, akkor nem az kell jöjjön, nem a Ruf Bálinthoz beszélek, hanem Orbán Viktorhoz, meg Szijjártó Péterhez. Akkor nem az, hogy nekem nincs tévém, meg én nem voltam ott, hanem azért kaptad, a Ruf Bálinttal kapcsolatban nekem vannak a személyiségével kapcsolatos, nem tudom, elvárásaim, meglátásaim, 100% meccselem a csávónak a hangulatát. Az a fajta szentimentalizmussal kever düh, ami benne van, az a hozzáadott érték, amit az elmúlt 3 évben is, de főleg akkor a nyilvánosságban képviselt. Azt, hogy a mélyére ment, átlátta, és ennek ellenére sem hűlt le egy pusztán agyműködésből megfigyelővé, hanem érzelmei vannak, ez nekem minden eddigi Tiszapárt környékén megjelent prominens figuránál jobban, még a Bódis Krisztánál is jobban, azt juttatta eszembe, amire eddig igényem sem volt, mert észre sem vettem, hogy eddig miniszteri pozícióból robotok beszéltek. Minden érzelem nélkül. Minden érzelem nélkül. Mintha nem is számítana, hanem ez pusztán valamilyen rutin munka volna egy tárgyon, nem pedig egy élő masszán. Ez a csávó ugyanaz az alma mater, mint az ábris, vagy én. Nem sokat számít, mert az ember, tudod, gimnáziumból tovább megy különböző általában jó egyetemekre onnan. De Antal József meg Göncz Árpád tanított ebben az iskolában, nem minket. Nekünk nagyjából sajnos már csak Pokorni Zoltánnal volt lehetőségünk találkozni, de neki is a még a Jobbik érájában, mert ez régen volt. Én nem mindig érzékelem magamon, hogy ebből a közösségből érkeztem. Én emlékszem a Ruf Bálintra, alattam járt kettővel. Tehát vannak ilyen figurák ezen a környéken. Az, hogy én itt dühöngök néha, meg ordinári módon beszélek, azt én a taxis drosztról hoztam, amikor letekerve hagytam az ablakot, amikor a keletiben lettel autóztam. De az, hogy értem az emberi nyelvet, azt, hogy értem az érzelmeket, és hogy abból levezetek egy viselkedést, hogy tudod, van igényem, nem tudom, dalszöveget és verseket nagyjából értő módon a magamévá tenni, azt, hogy egyáltalán végig tudok mondani egy mondatot, és hogy jó dolgokra törekszem, az nem tudom, azt ott vettem magamra az anyámon kívül természetesen, mert ez az ő feladata. Ezt a csávón abszolút érzem. Hadd játsszak le valamit még, és akkor befejeztem, hogy mennyire nem robot. Lehet, hogy azok, akik a Fidesszel tartottak az elmúlt években, és nekik is drukkoltak, nekik is hittek főképpen, vagy akár az érdekükben harcoltak, ők ijesztőnek látják, hogy érzelme is van annak, aki dühös amiatt, amiért átbasztak és kiraboltak minket, és folyamatosan a szemünkbe hazudtak, de az én értelmezésem szerint 100% demokrata és alkalmasság, amit itt előadott a választás estején 22 óra 15 perckor. Ma itt elkezdett felsőni, kik nem élhették meg ezt a napot. Mielőtt mi nagyon elkezdünk majd a megbocsátás rögös útjára lépni, amit én szerintem az utolsó, aki erre vagy rálép, azért azt azért tegyük hozzá, hogy a 16 év alatt hány embernek tette ez a hatalom és a zsoldosai és az erejei tönkre az életét. Nem egynek, nem tíznek, nem száznak, nem ezernek, akiket elüldöztek Magyarországról, megaláztak, pellengére állítottak, szorongásba, betegségbe hajszoltak, és azért ezt ne sose feledjük el, és abban szeretnék előre menni, hogy ne kövessük el azt a hibát, amit 89-ben az elődeink elkövettek, hogy ezekre a bűnökre majd így, már most már mindegy, már olyan régen volt, és feledjük el, és majd a bársonyos forradalommal belovagolunk a szép naplementébe, mert akkor újra elő fog jönni ez az egész dolog, és az az aljasság, az a szemétség, amit ezek az emberek elkövettek az elmúlt 16 évre, arra nincsenek igazából szavaim. Mondom, emberek tízezerének az életét tették tönkre, csak ezek az emberek, akikről beszéltünk itt előző alkalommal, akik közpénzmilliárdokból ontották magukból, fröcsögték magukból a gyűlöletet, emberekre, emberekért tették tönkre, ezekre majd mindig emlékezzünk. A jól kirajzolódik az erkölcsi alapállása, hogy itt egy nemzetet lát. Tehát nem a saját szerepét, a nemzetet látja, amit megtapostak. És a napokban beszélgettem valakivel, Magyar Péterről, hogy ugye van ez a félelem, hogy mi van, ha ő is ezt fogja folytatni, amit az előző politikai elitek képviselői vagy vezetői folytattak, és azt mondta az illető, hogy ezt az embert úgy megtaposta ez a gépezet, úgy ment át rajta, nemtelenül minden irányból ütötte, vágta, gyalázta, tűzbe rakta, sóskútba vetette, hogy ez az ember a saját bőrén tapasztalta meg, hogy mennyire kibaszottul pusztító ez a hatalmi harc, és hogy ezt neki elemi érdeke lesz, hogy ez ne ismétlődhessen, mert ő tudja, hogy ez mennyire pusztító. Nem tudom, mert ez nagyon sokan csak belőle, mint tanulság, mert sok esetben hát, a bosszú. Saját, igen, az, lehet, de egyelőre nem látom rajta ezt a bosszút. Tehát nem látom azt, hogy most úgy menne bele. Azt látom, hogy nagyon jó emberekkel kezdi magát körülrakni. Azt látom, hogy nagyon fontos dolgokat tud mondani. Persze a köztévében, amikor bement, ott megpróbálták belőle kihozni, megpróbálták újra bevinni ebbe a lövészárokba, de úgy tűnt, hogy ettől eltekintve érzi a felelősségét, érzi a szerepét, és érzi azt a helyzetet, amiben az ország jutott, és hogy nagyon remélem, hogy tényleg valami jót fogunk ebből összerakni, mindazokat a tanulságokat levonva, amiket nem tudtunk levonni a rendszerváltáskor, mert nem volt igazán a miénk, mert az elitek csinálták meg nekünk, de mostanra minden egyes ember megszenvedte azt, hogy milyen az, amikor elengedjük a politika kezét és a fejünkre nő, és ezt ő maga is egyébként ez a helyzet, ami kialakult, ez Orbán Viktornak sem érdeke. Ő sem járt ezzel jól szerintem. Örökre kiírta magát a legitim vezetők köréből. Egy bukott gyurcsányává vált ő is. Tulajdonképpen neki sem jó, hogy ezt megtehette saját magával. Moszkva helytartójává vált. Igen. És kisbetűvel kerül be a történelmkönyvekbe. Igen, Rákosi mellé, Kumbéla mellé, Szamueli Tibor mellé, meg Gerő Ernő mellé, meg Kádár János mellé, meg Marosán György mellé kerül. És nagyon remélem, hogy ezt a Magyar Péter felismerte, és ennek megfelelően azon fog dolgozni velünk együtt, és nem csak a független sajtóval, hanem Magyarország összes intézményével és összes választójával azon együtt kell dolgoznunk, hogy ez ne következzen be még egyszer, mert pusztító hatása van ennek a nemzetnek, ennek az országnak, ennek a népnek a jövőjére. Három okból nagyon fontos és elengedhetetlen a kőkemény, konzekvens számonkérés és elszámoltatás. Egyrészt azért, mert van a társadalomban egy jogos igazságérzet, amely sérült, és ezt a sebet, ezt be kell hegeszteni. Igazságot kell tenni végre. Másrészt azért, mert nem szabad hagyni, hogy a közösből ellopott, a nemzetnek, a nemzet fejlesztésére kiutalt javakból ellopott vagyont, amit átjátszanak magánkézre, aztán majd visszaváltsák politikai hatalomra, ahogy a posztkommunisták tették az 1989-es rendszerváltás után. És harmadrészt precedenst kell teremteni arra, hogy aki a közösbe nyúl, az nagyon ráfázik. Mert eddig ez a precedens maradt el mindig, és ennek a precedensnek a hiánya adta a fedezetét a további lopásoknak. Most ez a precedens kell, hogy a fedezetét adja a jövőbeli tiszta közéletnek, a korrupcióval szembeni zéró toleranciának, hogy a következő korszak más legyen, mint az előző. Ami a parlament és a miniszterelnök viszonyát illeti. Ez a felelős miniszterelnök, ez valójában a parlamentnek felelős miniszterelnök. A felelősség ebben az esetben a parlament iránt mutatkozik. Ez a felelős miniszterelnök valójában egy rövidítés, mint amikor a doktor DR-rel írod. A parlamentnek felelős miniszterelnök. Egy működő parlamentarizmusban, ahol a parlament választja a miniszterelnököt. A miniszterelnök lehet felelős a parlamentnek. De egy feudalizmusban, ahol a miniszterelnök választja a parlamentet, ott az ő felelőssége valójában megszűnik. Orbán Viktor nem volt felelős senkinek, vagyis nem igaz. Lavrovnak és Putyinnak volt felelős. Ez az igazi probléma. És ez az a felelősség, amiből a magyaroknak elegük lett. És most visszakérik önmaguk számára azt a felhatalmazást, hogy a politikus mostantól kezdve ő nekik legyen felelős. A hatalmával meg az intézkedéseivel. Nagyon remélem, hogy most ez a korszak következik el. Közben megvan az oktatási miniszter neve, akitől csak egy idézetet mondanék két évvel ezelőttől, Lannert Judit egyébként két évvel ezelőttről, azt mondja, hogy az egyre szektásodó oktatási rendszer a sötét múltba vezeti Magyarországot. Uh-huh. Na, aki így áll hozzá az oktatáshoz, az már is a barátom. Lannert Judit PhD fokozattal is rendelkezik a Corvinusról, talán szociológiai tudományok terén. 90-től az Országos Közvéleménykutató Intézet után az Országos Közoktatási Intézetben volt kutató. 2008-tól 2012-ig a Tárki Tudok ZRT vezérigazgatója, majd ezt követően szenior kutatója. Abszolút az oktatás a területe. Én nem ismertem, örülök a kiválasztásának, és nagyon szépen kérem, hogy Bódis Krisztával szorosan dolgozzon együtt.